أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آيات ده سورة النور دریم نمبر آیت د دې ربط د ما قبل سره په دې کې دی چې په ما قبل آیات کې چې کوم شی ذکر سوی پرون چې موږ ویلی وو هغه د زنا هغه حد و عقوبت بیان کړي چې زنا که مجردینو انسانانو وکړل که دا سړی مجرد دی معنا واده یې نه دی کړي هغه شرایط یې موږ بیان کړي یا ښځه مجرده د پیغله د دروسه یې واده نه دي کړي په زنا کې ونیول سول دا خپلو شرایطو مطابق شاهدان پر تېر سو یا یې خپله اقرار وکړي په هغه صورت کې سل درې وهل کېږي. نو چې مخکې سزا د چا ذکر سوه د زنا په دې اوس کې چې دی دا اوس حکم چې رالی دغه آیات چې رالی په دې کې چې دی دلته د دغه نکاح د زناکارانو ښځو سره یا د مشرکانو ښځو سره د د نکاح حکم بیانوي هغه ښه سزا ده چې زنا وکړي وهل کېږي. دا بیا بل حکم سو چې نو د دغه سره د پاک مؤمن نکاح حرام ده برکه دغه زانیه ښځه وي که مشرکه وي نو د زانیې ښځې نکاح څونه خطرناکه سو د مشرکې د هغې سره یو ځای کړي. مشرکه و هغه ښځې ته ویل کېږي چې اهل کتاب نه وي بوتانو ته سجدې کوي اور ته سجدې کوي قبرو ته سجدې کوي ستورو ته سجدې کوي. یو بیا اهل کتاب دي هغه دای چې معنا یهودیه یې پر تورات ایمان ولري یا نصرانیه یې پر انجیل ایمان ولري پر هغه دوو اصلي کتابو کې ایمان درلودی دې ته کتابیه ویل کېږي. د کتابیې نکاح حرامه نه ده. یو د نن په زمانه په نړۍ کې چې کوم یهودیات او نصرانیات دي دا اکثره د شرک په درجه کې دي. دا مجنوم یادی د تورات مجنوم یادی د انجیل ولې تورات والا چې دي هغه ښځې چې عزیر علیه السلام د الله زوی بولي نو دا اوس اهل کتاب اسول ولې د اسمان ټول کتابونه موږ ذکر کړو چې د ټولو نبیانو ملت یو و عقیده یې یوه وه چې د توحید وه نو دا خو د توحید واوښتل الله چې زوی ثابت یا د نن زمانې نصرانیات دي چې دا وایي زه پر انجیل ایمان لرم نو په انجیل کې دغه راغلي وه چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی نو دا خو دغه عقیده لري. نو دوی اوس په حکم کې د مشرکاتو دي د دوی نکاح نه ده جایزه. یو دای چې یهودیه اسلام راوړي یا نصرانیه اسلام راوړي بره نکاح ورسره روا ده یا داسې یهودیه او نصرانیه پیدا کړي چې هغه دا ووایي چې بابا زه نه عزیر علیه السلام د الله زوی بولم دا نصرانیه وایي چې زه نه عیسی علیه السلام د الله زوی بولم نبی بی مریم د خدای کور والا بولم چې دا عقیده یې پر توحید پاتې بیا د دغه کتابیاتو سره نکاح روا ده که دایس په مضمون پوه سواس. نو عربه تستیس داسو چې په تیر آیت کې چې اوس سزا ده چا ذکر سوی وه د زنا په دې آیت کې د نکاح حکم ذکر کیږي چې د زانیې ښځې سره نکاح څنګه د روا ده که ناروا ده دغه ذکر کیږي. مګر تر ربط وروسته اول وار دا خبره نه ذکر کوي چې دا نکاح روا ده که ناروا ده چې دا دوم نمبر حکم وي. اول د واره په د آیات کې چې اوس ما ووایه د زنا شناعت به دې درته ذکر کوي چې زنا بده ده شنیعه ده هغه حکم به وروسته راسي چې نکاح حرامه ده. نو نن وایي کې موږ په دې صورت کې چې کوم احکام را روان دي دوم نمبر حکم وایي خو در حکم د مخه کوم خبره کوو شناعت شناعت معنا بجه قباحت د چا بیانو د زنا څنګه بیانو داسې مثال ورته شو برا په د آیات کې به نو په خبره پوه سي چې زنا که انسان که یه عادت یې سي د زنا د زنا څخه د انسان په دماغ کې یو رقم تبدیلي راځي یو رقم خبیثه ماده پیدا کیږي. دغه خبیثه ماده چې پیدا سول بیا وروسته د د نکاح څخه نه راځي د ده دغه مردار مردار جان بره خوښ دی دغه زنا یې و دا لیواته تونه و شرابونه و دغته دا دماغ یې منقلب شي. زه تاسو ته په ظاهر کې مثال وایم سم سړی به یې شایسته سړی به خپل منځ بکی، خپل کار بکی، وظیفه بکی، یو خپل په نشور شو. دغه سړی دا چې نشی شو بیا ته وګوره بار به د کالی پاک وي، د پاک کالو شوق دی ګر سره نه لري، دا دماغ بدل شل په دنه شو کې پر د پر مغزو د نشه تاثیر وکړي. دی پاک ځای لیک شنی چې ورسی چې یو نجاسات یو مرداری وي یو کچری دلته به د ټوکران سره یې شي ناست وي، خلک یې په زور کور ته راولي، ویلم به یې پاک کالي په واغوندي، درېیم ورځ یې بېرته هلته ناست وي. خو د ده په دماغ او په مغزو کې هلته بدلون راغی چې رایې ولیلم به یې بغار اسمامله، دغه نجس بدن یې خوښ دی، دغه رقم یې د مخ تورې، د لاسونه یې تورې، په دا سارا کې به غلې پیشانې ګرځېدلې ولټانه لکه غلب شي. نو غلب شي خو دغه دی په دې جګ سر چې خلی په دې جګ دا ننوتلي باره به غوږونه هم تور او د زمري بدن به هم تور، دی لکه غلب شي دا رقم شي. مګر په دغه ژوند خوشحاله دی، نه په خپل علاج خوشحاله دی، نه د دوستانو سره په دوستي خوشحاله دی، نه په پاک بدن خوشحاله دی. بابا خو انسان وي، خو سم کار دي کوه، دا اوس په تا څه وسوه، د ده په طبیعت کې چا بدلون راوستي؟ دغه نشو، دغه رویونو، دغه بلاو د ده دماغ بدل کړي. الله عز وجل موږ ته دغسې راښیي چې که چا زنا کول د زنا عادي سو، د ده په دماغ کې یو خبیثه ماده پیدا کېږي، د دغې خبیثه مادې په خاطر باندې بره د ده د حلالو شیانو څخه نفرت کېږي، د شو خلکو څخه نفرت کېږي، چې اولته د املا او طالب وي هلته بدن کېږي. خو د ده په طبیعت کې هغه ماده اوس پرته ده، کیدای شي په خبره پوهیږي. لکه هغه سامری ته چې موسی علیه السلام شراده له مساس وکړه، بره چې به هلته انسان ولیدی، بره به دی سره د انسان ازغاست دی، زناکار د شو خلکو څخه ځغلي بد ځنې کیږي، بس په د خپل بدوالي کې دی بس راځي. دا شناعت چې دغسې بیانې چې زنا دغسې بد شي، د پام چې لاس ور نه وړي، دماغ دې در اړي، دماغ دې در اړي، دغسې وایي. اوس ترجمې ته راځم. په ترجمه کې الله داسې فرمایي: الزانی، زناکار سړی په دغه حیث چې دی زناکاره دی او راغب و زنا ته د املا قاعده، دا حیث چې ما ورته ووایه دې ته به ستا ډېر پام یې په دې کې غټه خبره ده. الزانی، زناکاره سړی، زنا کوونکی سړی چې په دغه حیث ورته وګوري چې دی زناکاره دی، رغبت یې و زنا ته کېږي، نو حکم نو بره دی څه چم کوي؟ لا ینکحو، دی نه په نکاح کوي، الا زانیتن، مګر نه زانیه ښځه. پاکه ښځه ګر سره دته خوند نه ورکوي، مالکه روینی ته چې پاک ځای خوند نه ورکوي، نو روینی چې په حیث د روینو واخلي خو پاک ځای خوند نه ورکوي. او که د دغه روینی علاج اوس بره د پاک ځای نه دی خوښ، خو خوښ دی، نو خود مې دا حیثیت ملګري کې چې زانی سړی په دغه حیث چې دی زانی سی دی، په بل حیث مه اخله، دی رغبت و زنا ته کوي په دغه حیث باندې، دی د ښې ښځې سره نکاح نه کوي. لا ینکحو الا زانیه، چې اختیار ورله ورکړي په وطن کې په یو مردار او په یو بده ښځه پسې ګرځي، هغه ته د خوښه ده. دا طبیعت دونه منقلب سوی دی چې یو شعبي په ښځه وریاده کې، لکه دا اوس ځوانان چې دي چې یو ښه ښځه وریاده کې جنداري، الا که دا خره سری، دا د جن پر ځای باندې دی دا سری توب راپورته کې. پخوا چې به خلکو بازارۍ خوښاوه، د دې خاطر یې خوښاوه چې په بازار کې چې به و د علم اسباب ډېرو، نو بازارۍ دا معنا چې دی پوه دی. د سارا کې د علم اسباب کم، نو سری دا معنا چې ورور نه په علم خبر دی، نه په ادب خبر دی. اوس دی را ولاړ سول، دغه د سارایي تورې د دې بجنۍ پر ځای ور اچي، چې دا چې دی چې د مثال په د جن پر ځای ور اچي، چې یو ښځه ښه جنداري دی، به هغه په سارایي معرفي کړي چې دا سارایي ده. که ښځه څونه پاحشه وه، بربنډه وه، بازارګشته وه، کوڅه ګشته وه، دا بره بازاري ده. کنه بازاري او سرایخ په خو د علم په معنا او د جهل په معنا کاری دي. وس دلته دی دغه چې پر دین د سارانو کښښاو، او پر د فحاشي او عیاشي او عریانی د بازار نوم کښښاو، نو په دغه د خپل عیب ورکی دا اوس مرز بنان په اخته دي. په حشي به خوشي، بربندي به خوشي، شول نور به پر کښلي، دا بره بازاري د شمول شنه دا وای. پرته نو چې د جن فارغ د ګر سره ته پښتنه ځنی وکړه، نه په ایمان خبره ده، نه په اسلام خبره ده، چې باز د شادي بازاري است. هغه د سارا ښځه دی نه خوښي، دا خره سارایي ده. خره سارایي څه منن؟ خو دا کومه ده په نکر کې نه راوځي، خو په تلون کې نه راوځي. که یې پښتنه ځنی وکړه، خو د هغې د ایمان شیان هم زده، لمونځونه هم زده، عفیفه هم ده، زنا په ژوند نه کړې ده، نه بیا که اراده نه لري، ستا خاندان په خوندي کېږي. دا یو اصطلاح دی وړاندې کړ د دغه دپاره چې خپلو خواهشاتو ته ځان پورسي. بهر نو هره ښځه خوارکۍ کوشش کړي، یوه کوناټي لڅي، بله غولانځي لڅي، چې اوس په بازاریانو کې حساب شي، چې برای خلک په نکاح کې دا د دې کیل دي، دا غلط کیل دي، دا کفار و غربیان صحابیان ولتر واستلی دي چې دا بازار توپ دای په معنا ده دا ش شکارک من سره توپ په بد شکارک په خو چې خو د جهل د علم پر بنیادو وس هغه جندار په معنا د سره په تور ونیول دا به جن خلګه د بازار صفات ورکی چې د اخو بازار دي دار کم دلته زما خبره تک متفقام سوی ترجمه دي سید از زانی زناکار سړی نر زناکار اغم چې په حیث چا واخلې ده ازنه دې راغب و زنات دې په دغه حیث کې ورته وکړه لا ينكحو دې نه په نکاح کوي الا زانیه مگر زانیه چې اختیار ولر ورکه په خپل دغه لا ينكحو چې دې ملاقاتی د نفس څخه ده نه نه ده چې دې نه په نکاح کوي الا امر نفر لګي الا دې د طبيعت دغه نه خبس وګرځي دې زنا او د وجه څخه لا يجربو معنا خو په جزای دې سړی وهل نه کوي او کج دې وهل نه کوي خو نه پېږي نه خو نه دې نه پېږي چې دې په خپل طبيعت کې لایک زناکار خوشه ولی دروینی ولی چې لایک په خپل طبيعت کې لري خوشي دي خود د طبيعت منقلب سوي دي د زناکار سره طبيعت دغه سم مختلف سي دغه سبت نو علاوه د زنا ته ون شرعت ښکارا کوي چې په زنا د طبيعت به دي جبر د زناکار شه د تفسیر بو شش کیږي او مشرکته یا دای نه پني کاکي مگر نه مشرکه مشرکه چې د خوشه د پني کاکي ولی مشرکیت هم دی اول د زنا د لارې ځان ورنږدې کوي اول دی کوشش کی چې دا اندوانی یا بل مشرکه چې ده چې دا په نکاح نکي چې دا زنا کار ځنی واخلي دا مشرکان خوم ځان ته یو جن لري نو اذا ځان جوړ سوی جن چې دی کیغه مشرکه یا د عرف د رواج د خاطر و د تشرف کې شاو چې از خو زنا نه سر کوم چې نکار سره ونه ولی دا زموږ په ماحول په تبر کې نکار و رواج لري زنا نکي او یا دیغه په مذهب کې دا و چې د مثال په تور زنا نه ده سي نو که دیغه د خاصه شرط د نکاح کې شول څه عبارت پر چا باندې خدای ممکن اول نه بعد د کار خو زنا و چې د زنا د لای و نوست مشرکه د لای نکاح شرط شو چې نکاح نه زاسته سره نه جګات توک دی ورای په نکاح به هم قبوله خدای پر چا باندې نورځي پر عفیفه شز باندې نورځي پر پاک لمنه شز باندې نورځي ولی پاک لمنه خو چې هغه خو ډیر شیان کې د په کار نه کوي نو دی خو هغه بلاوی چې پیچ نه دی بند دی چې دی په خپل ځل کې براد ادر کوي چې ستا کار بل ځای نه کیږي یا د زناکاری شي سره کیږي یا د چا سره کیږي یا د مشرکې سره کول کیږي تر دا ځای پوری دا د نرخوا بیان سو چې د زناکار سره چې په حیث زناکار ورته وګره د دغه ځای دغه دوه ځای انتخاب دی یا ځان یا شزه په نکاح کې یا د بل دا لا په کړته یې مکوه یا د خپل د زړه غشتنه علاوه دغه دغه سکی پسې وزانیتو او زناکار شزه چې بیا ده یو شزه د زنا عادت کې د زنا مثلا شوقی ده دغه چې بیا ده لا ينكحو نه په نکاح کې هاده الا خو بیا په نکاح کې زانی نه زانی او مشرک نه مشرک زانیه سره بیا غ حیثیت ملاقاتی معتبر کې و زانیه تو زانیه شزه په دغه حیث چې دا زناکار ده فذغ حيث لا ينكح نكان كي هذا جسر الا زان مگر نزاني او مشرك يا مشرك دغ دوان پر د جسر نکاكي مسلمان عفيف سري دغ غواړي چې په خبري چې دغ زناکار ده او فذغ حيث د زنا چې دا توبه نه کړ دغ یې کار دي وس د جسر نکاکل عفيف سري کوي نو د جسر چې نکاكي يا بزاني زناکار سري به نکاح سره کوي خبر پوس یا که مشرک واغه پر جړه بیان دی هغه خو مشرک دی بهره هغه د جسر نکاح کی د دې انتخاب دغه د خلک یا عفیف سړی پر جسر پر دې چا باندې نه ورځي پر دغه شزه نه ورځي لکه هغه زناکار سړی چې بیل زانی او مشرکی پر عفیف شزه باندې نه ورتلی دغه زانی شزه پر دې باندې بیا چې د زناکار سړی ورځي نکاح ور سره کی یا مشرک نکاح ور سره کی دغه زانیه ام په دغه حیثیت کې سوچ په حیث د زناکاریه واه وسنه شدا حیثیت حیثیت پیدا چی سوچ ما درته بیان راغه داس ول گای گای عفیف سړی دی پاک سړی دی مؤمن سړی دی بره بجه اخست دی د جې د پاره چې د خپل ځان عفت را خوندې کینو په خبره کې دای سپویږي چې زه د زنا سره وګرځم په دغه حیث یا په دې حیث چې د کور ساتنه میرا وکی دلته چې دی دغه عفیف سړی دغه زانی سړی یادوم زناکار سړی دی د زنا په حیث نه نکاح کوي چې د په حیث د زنا واخلي د دې د عفیف شیز سره په اول تعبیر کې زه خطا وته د دې د عفیف شیز سره نکاح په څه خاطر کې برای برابر زپر قرار سم د کور نظم بم برابر سي اولاد برا ته وزيږي نو دغه سي زنا کار کګاګي د پاکلمونی شیز سره نکاح کړو ته بنوي چې قران سوال دا څنګه پیښ شي قرآن خویل چې زناکار سړی خود زانیه سره نکاح کوي د مشرکې سره دا هغه د پلانې مسلمان شته د جزمر خو زناکار او مش پیژندې په نکاح کړه نو هلته جواب دغه حیثیت چې دلته خود چې د نکاح کړه د حیث د رغبت الی الزنا په حیث زناکاری نه کړه په حیث دې کړي د خپل د کور نظم برابر کی یا ش اولاد ورته وزېږي نو په دغه حیث بار د چا سره نکاح کوي د دې عفی فیشې د سره د پاکله منې شز سره ولې دا د وکاره په پاکله منې شز باندې خوندې چې معنا ستاسو کور نظم در برابر کی تا ته نیک اولاد وزېږي په ځانیه دا کار کیږي وس چې ځانیه نه دی ماز د ځانیو پر لار روان دي د کور نظم نه په برابر شي د کور کته د جن نه دیسته یا ته بغیر د مرته چپ سره وړي او په کوړی ورته راوړي دا خپل چې ته یو شی پوښتې دې شی د تفوخ کې نه په خیګر سره کې پوښتې هغه د خوراک نه دا غره کم شي نو دا د کور نظم برابر سو ته عفی په شزه و غوړ ورته لس مل مانه چې ماشام ته شی تیار دي کنه دي دا غر د خدمت د عقیده په عفی په شزه باندې پراتی په زناکارو د کوڅګښو په دغه باندې دا نه دی پر د دې فقط یو کار زده دی لکه مینا ګردو مری په ځان کې مشکه چولی گئی دا وزر دغه د شک گئی دا د شک نه مینا د خپل د وزر یو یو پانه در مشکه بس شه د کی دا وس اکثر لکه مینا ګانې د غره کم شي د کور کار صالح اولاد هغه نه سپه جوړه ولی اولاد کې ماج د پرتګوس دی وخت له پتون ورانی ولې په اخون دی دا دغه وخت لاغت انګریس کلچر ور تراول که انجلی پیدا سره دغه د سایوان پورفه په اغوستي چې دا کښنی دغه وخت په دغه لباس مخته کې چې د مسلمانانو لباس نه دی نو په دې د کور تربیه کې په یوه شزه باندې نو زما خبره ته کارغله ملکاری هغه دغه وشه د ځانی سرما د حیث د زنا د رغبت الی الزنا کې شاو چې هغه چې په دغه حیث ورته وګوري د زنا کار خوشه ده د مشرکه خوشه ده که دغه ځانی وره ولر حیث چې د زنا بدل کې برای ولیا د زنا په خاطر نه د کور د خدمت ضرورت تر زما کور پر ټول شي د صالح اولاد ضرورت را په دغه وخت کې پیښیږي چې ګایګای ځانې د چا سره نکاح وکړي هغه د پاکله مې نشي سره به نکاح کړي نو هغه د قران دغه حسره سره ټکر نه لري چې تا خو لا ينكح الا زانيه او مشركه ما ولا هغه خو په هغه حیث وي د بل نکاح نه کول دغه سره دا خو په حیث زناکاری نه د کړي په حیث د خپل ضرورت کور حفاظت ته ضرورت لرم یا ش اولاد ته ضرورت لرم تر دې ځای پورې دا خبره پرسول وس هغه حکم ترا حکم چی شدی اغه دا و چې حرم ذالک علی المؤمنین اغه چې دوه امن بر حکم ما ولنن بیانیږي د زناکار او شوز د زنا او د مشرکات او شوز اغه حکم دا غدی په دا یو جمله کې راغلی دا وسې شناعت د زنا بیان کې چې زنا د انسان ته مقدره سي بدلی دا اصلي ونه یې ځنی جوړی د سړی او حرم حرام کړه سوی د ذالک دغه نکاح د زانیه او مشرکې سره علی المؤمنین پر مؤمنانو باندې چې دا حرام مؤمن د نکاح کده وکړه حرمت لري مګر هو په حرمت کې فرق سره سته اغه نکاح چې د زانیه سره کیږي په خبر پوس یا حیثیت خو بیا پروت دی چې اغه زانیه په حیث زنای گایګای د سړی د غره کم دی باروای چې معنی اوس خو اغه د زانیه توبه کړې د په حیث زنای زنه غوړم خو ساده صالح حسوی ده نو گایګای به شه سړی برې به دغه سیو شه زغشتي خو اغه په اغه صورت کې بیا سوار نه ورګیږي چې د په دغه حیث زناکاری نه د خور چې د زناکار ده یا په دغه حیث غشتي چې چی شي دا به زما کور راټول کې وسه ده توبه کړې ده د کار نه کی نو بیا د سوال نه ورګیږي مشغول زانیه چې په حیث زنا ورته ری به زانی به مشرک نه غواړي کده زنا حیثیت بدل شي بل حیثیت چې معنا غد دی عفته وکته شي وسته بک شل ده بره خو نه ما جنوم د زانی ور پاته دي نور خاصم په پرج باندې کا کیش به هر حال دا زانی یاد یو سړي نکاح ور سره وکړ یا دا مشرک ده په دا حیث چې دا مشرک ده په دا حیث دا زانی د نکاح ور سره وکړ نو روا ده الله د حرمت وری ولا گاوه چې مسلمان د شان سره دا کار مناسب نه دی چې په خبر ام یې چې دغه شزه زانیه ده او دا په حیث دی چې دا زانیه د رغبت وزنات لري کار پرېږدي نه چې نکاح سره وکړي تر سواره دغه مکسبه ده دغه کار دی دغه نکاح کده وکړه دا حرام د مشرکې سره کې نکاح وکړه دا حرام ده مګر دا د حرمت فرق سره لري مراقاری ته اصول ویلي حرمت دوه قسمه دي یو حرمت لعینه دي یو حرمت لغیره دي حرمت لعینه دا دی چې شی په خپل ځان کې بد وي چې شی په خپل ځان کې بد وي د مثال په توګه لکه د سړی چې اوس بت سجده کوي دا حرام ده لعینه حرام ده که سره بد کار دی په خپل ځان کې بد کار دی حرام لعینه دی گای گای به غیره لکه الته چې مرد سره کوي د فرمان ځان ورته ودرې اوس پورته چې بابا د المستاچ دی مکروه تحریمی دی دا مکه ولی خوشباحت د کفارو سره راځي چې هغه د لمر سجده دا وخت کې ته دا وخت ولاړ دی بیا ته نقل کوي چې مازی ولس پنځلس منټه در دغه واړو براغ دوه رکعت لمونځ سیدي نو لمونځ په ذات کې بدو که لغیره دلته پات شو دلته حرمت لغیره پیدا کړي نو دغه نکاح چې د دې دواړو دا حرامه ده ام د زانیې ده ام د مشرکې ده مګر د زانیې غې لغیره حرامه ده نفس نکاح نکاح ده کیدای شي په خبره پوهېږي یو ښه سړی بي سپي سړی بي د مثال په توګه راولاړ شو د زانیې سره نکاح وکړه هغه هم زانیه من حیث انها زانیه چې دا زانیه ده د هغې کسه بې پرېږدي ام نه د نکاح ورسره وکړه الله ورته وایي نکاح دې حرامه ده مګر نفس نکاح په خپل ځان کې منعقد ده نکاح نکاح بلل کیږي پوهېږي لکه د اختر د ورځې روژه خو حرامه ده مګر کې ونیول روژه روژه د حرمت بله مسله ده نو د ام چې د زانیې سره نکاح وکړه نکاح نکاح ده خو حرامه نکاح ده معنا نکاح په خپل ځان کې صحت لري دی په ګناه بار او د مشرکې سره کې نکاح وکړه هغه نکاح ګر سره په خپل ځان کې صحت نه لري هغه عینه حرامه ده خرافه ده ګر سره نکاح نکاح نه بلل کیږي نو حرام دواړي سوجه ده حرام ټول چې ته وکړول شي په عامه معنا واخصص چې حرام لعینه تر لاندې سم حرام لغیره نو دا دواړي نکاحي حرام دي کته په حرمت کې سره برابر دي د حرمت برابر والی نشته د زانیې نکاح چې حرام او هغه لغیره و لغیره دا و چې دغه سړی چې د وس جوړه و موږ په پښتو د وس بولو زموږ فقه او تفاسیر د یوس بولو نو چې ته زانیه نکاح کوي هغه په دغه حیث دا زانیه ده دا کار نه پرېږدي نکاح ورسره کوي خو نو دغه معنا چې ستا وکور ته به م برا د خلکو لیک کرا روان یو بزن تاکیر بل به پسپرېږي نو دغه سړي ته خو څه شي وایي وایي پلانه یې د اوس دی نو چې د اوس ورته وایي خلکو به مرګ کوه برای بل څه کوي زه د اوس راڅه جوړ کړي نو د اوسوالی بد دی نو د دغه مسلمان که څوم پاک سړی دی د دغه سې زانیې سره چې دی نکاح وکړي چې هغه زانیه اوس هم په زنا اخته د رغبت الی الزنا لري په دې کې ده ته کوم صفت ورعارضېږي د اوسوالي نو د اوسوالي خو حرام دی نو دا نکاح حرامه لغیرې هیڅ چې دا سړی په دوسانو کې برای سبل کیږي دا بله نکاح چې د مشرکې سره ده هغه نکاح چې دغه سړی وي کې د مشرکې سره دا حرامه سول مګر حرامه لغیره نه ده چې دی په دوسانو کې راځي ولی هغه مشرکه خو دا نه معنی چې خامه خزینه کار ده خو هغه دا دی چې دغه نکاح الله حرامه کړې ده وایي دا نسته ګر سره چې اتلس ملایان راولي اتلس خطبې پر وایي عقدونه وایي کې د مشرکې سره نکاح نه غوټه کیږي د مور سره نکاح کیږي خو هغه الله دغه حرامه کړې ده د مشرکې سره دغه حرامه کړې ده ولی وایي خو اولاد چې دی د اوله مدرسه ده مور غیر ده اول درس چې اولاد اخلي د مور د غیر سره نو مشرکه خو به شراب چې نو خو دا شراب چې نو خو زوی هم برات شي ولی خو زوی ته یو وطن نو کې یو غړپ گئی ور کیچ دا پیدا من شي مشرکه خو به ته سجده کوي ته سو زده خپل په کورو کې کښنیانو ګورشتي سر مثلا لمس کوي دیم دلته بوک پریوز برستا چې مون شنو خو پیشا ګرځي خو هغه دې دا سجده کوي نو چې بد کې کوي د مور خدای بره بد ته سبا سجده کوي د کوشنیوالي د شرک سره عادي کیږي نو الله پاک د شرک ریشه ګر سره قطع کوي چې د مؤمن و د مشرکین نکاح ته ابد د پاره ګر سره انعقاد نه قبلي د زانیه سره انعقاد قبلي مګر خو حرامه ده چې کوي حرامه ده چې کوي لکه د مثال په توګه د غلا سیم را واخست برمې الال برن شوروا باندې کوم خو د شوروا د نه معنی چې زمردار شوروا خوره منو د مردار د نجسه ده کفر کارو مشتخالی په مرداریج مگر حرام خوری که نخوری اگه دی پا حرام که ولار دی حرام دی غیره دی اگر کمشیان دی گوره دی غلاب سی دی علاب دی خوش چی خوری خوره که پا اگه معنی روا دی چیش خوری چی پاک شی خوری مردار ندینو پا اگه معنی حرام دی چی دا خود دی بلچا حق طلب کی اولا دا کار حرام کردی نو دا زانیه و دا مشرکی نکای بی خود واری حرامی سوی پا حرمت که پرک رالی که نرالی دا مشرکی نکای اگه گرسر حرامه دا گرسر وجود نلری شد نلری از مشتش پی استلابان او د زانیې غچې ده شت خپېدا کی خو په ګناکار سولې حکم دې د وس وګټي د وس نوم دې وګټي نو بیرته به د آیات په ترجمه را وایم بره به تاسو پوسی آیات څو برخې پیدا کړې کیږي اولنی برخه د زنا شناعت او خطر بیان کیږي دا داسې خطرناک ده لکه نشه که څوک زناکار وسو دغه طبيعت مردار جوړیږي برای ګرد مرده الهال وسو مردار تصورونه دغه رقم لکه ما چې مثال ده نشي خو را کې درته وایم دوهمه حکم بیان کیږي دغه دواړې نکاحي حرام دي هغه مهم زیاده چې په حرمت کې نو پاکسته یو حرام لغیره دی ابل حرام لعینه دی لعینه حرام هغه چې هغه سره نکیر لغیره حرام هغه چې کیږي خو ګناه لري لکه د اکثر د ورځې روژه نو روژه خو حرام لغیره دی چې الله په دارس خلق میرمانه کوي چې خوراک وکړي د زینه خرم سپې ګرات شغې مان نن روژه دی ولې اوس د شاده شادي روژه دی مګر روژه بیا هم روژه ده روژه بیا هم روژه ده مګر په دا روژه ګناه کار دی او دی نیولې ده کدای سپ خبره وس پویږي. ترجمه داسې ده: از زانی زناکار سړی په دغه حیث چې دی زانی دی او رغبت و زنا ته لري په دغه حیث کې ورته وګوره، په هغه حیث مور ته ګوره که د ضرورت درلودې د خانداری و د اولاد د زیږولو، یا په هغه حیث خدای عفی پسرم نکاح کوي، یا په دغه حیث چې زانی دی راغب و زنا ته دی، لا ینکحو دینه په نکاح کوي الا زانیتن مګر نه زناکاره ښځه دغه د ده خوښه ده، او مشرکتن یا مشرکه ښځه که تا مشرکه نو نکاح څه کوي، هغه هغه وخت که مشرکې شرط ورته کښېښوه چې ستا لاس په زنا ولا کړه سې نکاح وتړ دی بره وایي سید دی دا نکاح د په زړه کې مطلب نه ده، خو خپل د زنا نزدېکت مطلب دی، دی هغه چې په زرعه ماته رسېږي نوم ته پر کښېږدو خو هېڅ ماته ځان په لاس راکړه، نو دی دغه دوې ښځې په نکاح کوي په خپل طبیعت یې په نکاح کوي. والزانیتو زناکاره ښځې بیا په دغه حیث چې ورته وګوري چې دا زناکاره د زنا یې اوس عادت دی رغبت دی پرې ایښې نه ده، په دغه حیث که یې لا ینکحو نه په نکاح کوي، هذا الا زانی مګر نه زناکاره سړی او مشرک یا مشرک سړی، د دې سره بل څوک نکاح نه تړي. چې عفیف پر رامخ کې ورته دغه هغسې زانیه ده په حیث د زنا رغبت و زنا ته هم کوي توبه نه ده کړې، دی به اقدام پر وکړي بره وایي چې ما وته په کور نه باسې زما په کور ولاکه دننه نشي. دغه درته وایي په پای کې حکم ته رالو، حکم دغه دی چې وحرم ذلک علی المؤمنین، حرام یې کړی شوي چې ذلکه دغه مسکورې نکاحوي دواړي، که د چا نکاح ده که د چا، که د زانیې که د مشرکې، دا دواړې حرامې شوي دي علی المؤمنین پر مؤمنانو باندې. پر مؤمنانو څنګه حرامې شوي دي؟ حرمت یې فرق لري، د زانیې حرمت لغیر هیڅ په خپل ځان کې نکاح غوټه کیږي، نکاح نکاح ده، د مشرکې حرمت لی عینه دي هغه ګر سره نه کیږي، دغه فرق سره راوتی. پر دغه رقم چې د دې آیت کریمه تفسیر وسی، حکیم الامت رحمه الله ډیر دقیق فکر ورته والی دي، بیا نو پر دې سوالونه نه واریږي، او کچیر دغه رقم نسی پر نورو رقمو دا تفسیر دا چې ما وکی دا د طرز ونه ده طرز ده د اشرف علي ثانوي رحمه الله دغه رقم معارف القران دغه رقم کړی دي. معارف القران هم د مفتي شفیع صاحب هم د مولانا محمد جریس کندلوی صاحب نور مفسرین شفیع پر بل رقم کړی پر غو سوالونه واریږي، نو دغه هغه صافه هغه ساده لار زو په دې تفسیر کې الله عز وجل دې وکړي چې موږ په پوهېدلی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.